आकाश भी नाम नाम रूपयोर निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म इति श्रुते हैं। और अन्य भी श्रुति देते हैं अर्थात माया शक्ति ये सहायक ईश्वर ये जगत का ये सृष्टि करता है। स्मृति श्रुति और स्मृति में ये बात कहा जाता है। आगे टीका में सच अविद्यादि उपाधिना कल्पित भेदेन बिंबस्थानस्य ईश्वरस्य ईश्वरत्वं प्रतिबिंब भूतानां जीवानां नियम्यत्वं इति आह। पूर्व पक्ष कहता था कि वास्तविक अगर अत्यंत अनन्यत्वं कहेंगे तब ईशित्री और ईशितव्य ये भाव नहीं रहेगा। तो सिद्धांती उत्तर देता है अविद्यादि उपाधिना कल्पित भेदेन अविद्या उपाधि हो जाने से नाना जीव कल्पित भेदेन बिंब स्थानस्य ईश्वरत्वम जो बिंब हो गया तो ये बुद्धि इत्यादि में प्रतिबिंबित हो तो जीव हो जाएगा तो बिंब स्थान वही ईश्वर है। और प्रतिबिंब भूतानाम जीवानाम नियम्यत्व ईश्वर हो जाएगा ईशिता ईश्वरत्वम और प्रतिबिंब जीव ये सब ईशितव्य हो जाएंगे। भाष्य में सच सच स्वात्म भूतान एव खटाकाश स्थानीयान अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूपकृत कार्यकरण संघात अनुरोधिनो जीवाख्यान विज्ञानात्मनः प्रति इष्टे व्यवहार विषय। सच स ईश्वर स्वात्म भूतान एव अपने से भिन्न नहीं है मतलब स्वात्म भूत घटाकाश स्थानीयान जो जीव हो गए वो सब घटाकाश स्थानीय हो गए। अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप कृत कार्यकरण संघात अविद्या से प्रत्युपस्थापित हुआ नाम रूप के द्वारा यही कार्यकरण संघात आगे और सब कार्यकरण बन गए। तो संघात अनुरोधिनः संघात अनुरोध अर्थात संघात को अनुरोध करके अर्थात इसको आक्रांत करके संघात के आधार पर संघात विशिष्ट हो करके जीवाख्यान विज्ञानात्मनः प्रति इष्टे व्यवहार से जीवाख्यान उनका नाम सब हो जाता है जीव और उन्हीं को कहा जाएगा विज्ञानात्मा विज्ञानात्मा हुए विज्ञानम बुद्धि प्रधानम उपाधि ये सब विज्ञानात्मन प्रति इष्टे व्यवहार विषय ईश्वर हो जाएगा ईशित्री व्यवहार का विषय में। तदेव अविद्यात्मको उपाधि परिच्छेद अपेक्ष्यम एव ईश्वरस्य ईश्वरत्वम सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तित्वम च न परमार्थतो विद्यया अपास्त सर्व उपाधि स्वरूपे आत्मनि ईशित्री ईशितव्य सर्वज्ञत्वादि व्यवहार उपपद्यते। तदेवम एवं अर्थात अविद्या को आश्रय करके ही ये जीव की सृष्टि और फिर जीव के प्रति ईश्वर का ईशित्रित्व। अविद्यात्मको उपाधि परिच्छेद अपेक्ष्यम अविद्यादि उपाधि परिच्छेद उपाधि से परिच्छिन्न हो गए ये सब जीव उनके अपेक्षा से ईश्वर से ईश्वरत्वम अविद्या से जीव जीवों के अपेक्षा से ईश्वर में ईश्वरत्वम और सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तित्वम च ये सब अविद्या उपाधि को आश्रय करके न परमार्थतः वास्तविक नहीं है। क्यों कहते हैं विद्या या अपास्त सर्व उपाधि स्वरूप आत्मनि विद्या जहाँ अपास्त सर्व उपाधि स्वरूप विद्या अपास्त सर्व उपाधय सर्वे चाहते उपाधय थे सर्व उपाधय तो वही हो गया वास्तव स्वरूप वो स्वरूप आत्मा तस्मिन आत्मनि ईशित्री ईशितव्य सर्वज्ञत्वादि व्यवहार आरम्भ था न उपपद्यते न परमार्थ तो उपपद्यते वस्तुतः ईशित्री ईशितव्य ऐसे व्यवहार नहीं हो पाएगा केवल अविद्या से। स्वप्न में बनाया गया सभी पदार्थों के प्रति जैसे स्वप्न दृष्टा ईशिता हो गया स्वप्न में दिखने वाले सब जीव ईशितव्य हो गए इसी प्रकार की अविद्या से। टीका में न च अत्र नाना जीवा भाष्योक्ता इति भ्रमितव्यम क्योंकि भाष्य में कह दिया कि जीवाख्यान विज्ञानात्मनः बहुवचन कह दिया अभी शंका करने वाला कहते कि तब तो भाष्य में यहाँ नाना जीववाद का कथन हुआ, न चत्र नाना जीवा भाष्योक्ता इति भ्रमितव्यम बुद्धियादि संघात भेदेन भेद उक्ते हैं। तो बुद्धियादि संघात भेद इसी को लेकर के भेद कहा गया, तो वास्तविक भाष्य भी एक जीव वाद पर का। क्यों कौन है एक जीव? कहते हैं अविद्या प्रतिबिंबस्तु एक एव जीव इति उक्तम। अविद्या में जो प्रतिबिंबित तो हुआ वही जीव एक है, और ईश्वर कौन है? पहले कह दिया था ईश्वर तो बिंब स्थानीय है। ये पंचदशीकार जैसे कहते हैं माया में प्रतिबिंबित तो ईश्वर, अविद्या में प्रतिबिंबित तो जीव, वो पंचदशीकार का मत है। किंतु यहाँ कहते हैं कि वो नाना जीववाद, किंतु जहाँ एक जीववाद होगा बिंब हो जाएगा ईश्वर, और अविद्या एक ही है उसी में प्रतिबिंबित तो हो गया जीव, एक ही जीव है एक ही ईश्वर है। ठीक है, परमार्थतः ईश्वरत्वादि द्वैत भावे श्रुतिम आह। ईश्वरत्वादि द्वैत अभावे, परमार्थतः ईश्वरत्वादि द्वैत ये सब नहीं है, ईश्वरत्व ईशितव्यत्व ये सब द्वैत नहीं है, द्वैत से अभावे श्रुतिम आह। भाष्य में तथा च उत्तम यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा। यत्र अर्थात यस्मिन् काले यस्याम अवस्थायां अन्यत न पश्यति अन्यत न शृणोति अन्यत न विजानाति स भूमा। भूमा अर्थात वही पूर्ण स्थिति है। यत्र भूमा में क्या सूत्र लगा? भूच बहु तो अंतिम है सूत्र का, बहोर लोपो भूच बहु, बहोर लोपो बहोर क्या व्यक्ति हो जाएगी? तो लोप लोप किसका हो जाएगा? पर में क्या प्रत्यय होता है वहाँ? इमनिच। तो इमनिच का ई का लोप हो जाता है बहोर लोप, फिर बहोर क्या व्यक्ति हो जाएगी? पंचमी बहु के पर में आधे परस्य, तो इमनिच का ई का लोप हो गया, और भूच बहो हो यहाँ बहो हो षष्ठी, यहाँ बहु को भू आदेश हो जाएगा, तो भूमन प्रतिपदी का सभूमा। और यत्र त्वस्य सर्वम आत्मी बाभूत तत् केन कम पश्यत बृहदारण्य का यत्र, ये भी अश्याम अवस्थायाम अश्य अश्य अर्थात ज्ञानिनः सर्वम आत्मा एव अभूत तत् केन केन केन इंद्रियेण केन करणेन कम कम अर्थात विषयम पश्येत कह कर्ता, पश्येत कहने से कर्तरी, उसका कर्ता भी कौन है? सभी का आक्षेप हो गया इत्यादि नाच। एवं परमार्थावस्थायां सर्व व्यवहाराभावं वदन्ति वेदांता सर्वे, वेदांताः सर्वे। परमार्थ अवस्थायां अर्थात ज्ञान अवस्था में सर्व व्यवहार अभावं सर्वेषां व्यवहाराणां अभाव वेदांताः सर्वे वदन्ति, कोई व्यवहार नहीं है। व्यवहार अर्थात ज्ञानी का दृष्टि में आत्मचैतन्य में अर्थात ब्रह्म रूप में कोई व्यवहार नहीं है, ये अविद्या राज्य में व्यवहार, तो ये वास्तव नहीं है सब। तथा ईश्वर गीतासु अपि, ईश्वर गीता भगवत गीता उसमें भी कहा गया न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम शुभा वस्तु प्रवर्तते। लोकस्य अर्थात जीवानाम कर्तृत्वम न कर्मणि प्रभुः सृजति, प्रभु ये कर्तृत्व कर्म ये सब कुछ मतलब ये सृष्टि नहीं करता है प्रभु। विप्रसंभ्योद्वसंज्ञायाम उसे प्रभु बन जाता है, भू से डू हो जाता है, डू होने से द्वित्व सामर्थ्य तो अवश्य आप टेर लोप, तो भू का वो चला गया डू का वो मिल गया प्रभु। न कर्मफल संयोगम, कर्मफल तो भोगना पड़ेगा क्योंकि ईश्वर है तो कर्मफल तो देंगे, कहते हैं कि प्रभु कर्म फल का संयोग भी नहीं करते, फिर कौन करता है? कहते हैं शोभा वस्तु प्रवर्तते, शोभा अर्थात अविद्या माया प्रधान, ये सांख्य लोग भी कहेंगे ये सब प्रधान का कार्य है, प्रकृति सब करती है, तो कर्म फल संयोग होता नहीं, प्रकृति ही बंधन में आता है मुक्त होता है सब प्रकृति। टीका में कथम तरी कर्तृत्वादिकम इति अतः, अगर ये जीव में कुछ कर्तृत्व नहीं है कुछ कर्म नहीं करता है कर्म का फल भी भोग नहीं करता है फिर कर्तृत्व का अनुभव कैसा होता है? इसके लिए कहते हैं स्वभाव वस्तु प्रवर्तते स्वभाव विद्या। टीका में अनाद्य विद्या एव कर्तृत्वादि रूपेण प्रवर्तत इत्यर्थः। अनादि अविद्या यही स्वभाव है तो कर्तृत्वादि रूपेण प्रवर्तते तो अविद्या से कर्तृत्व केवल तादात्म्य करता है बुद्धि आदि के साथ तो फिर कर्तृत्व अपने में आरोप करता है। भक्त अभक्तयोः पाप सुकृत नाशकत्वाद् ईश्वरस्य वास्तवम् ईश्वरत्वम् इत्यतः। तो ठीक है अभी लोक तो कुछ करता नहीं किंतु भक्त और अभक्त पाप और सुकृत भक्त का पाप और अभक्त का सुकृत को नाशक ईश्वर अभक्त का सुकृत को भी नाश कर देंगे ईश्वर। इस प्रकार की जो पौराणिक लोग कहेंगे जो अभक्त है अर्थात जो राक्षस पिशाच असुर इत्यादि होते हैं उनका जो सत्कर्म वो भी भगवान सब नाश कर देंगे और भक्तों का सब पाप को नाश कर देंगे ऐसे तो कहते ना अंतहीन कल्पना। ऐसे ईश्वर से वास्तव ईश्वर का ये सब वास्तव होंगे इति अतः। ना दत्ते कस्य भाष्य में ना दत्ते कस्यचित पापम न चैवम सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभुः कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम आदत्ते जन्तवः अज्ञानेनावृतम मुह्यन्ति जन्तवः। अच्छा अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम तेन जन्तवः मुह्यन्ति क्योंकि ज्ञान आवृत हो गया तो फिर मोह में आ गए कर्ता भोक्ता इस प्रकार के सब पाप पुण्य हम करते हैं इस प्रकार के। कस्यचित् पापम न आदत्ते तो आदत्ते का अर्थ टीका में कहते हैं न संहरति ले जाते हैं भगवान सब कहते हैं कुछ नहीं लेते हैं किसी का कुछ पाप का नाश नहीं करेंगे किसी का पुण्य का भी नाश नहीं करेंगे। तेन स्वरूप ज्ञानावरणेन कर्ता अहम ईश्वर में नियंता इति एवं भ्रमन्ति। स्वरूप ज्ञान का आवरण हो गया किसके द्वारा अज्ञान के द्वारा अज्ञान के द्वारा स्वरूप ज्ञान आवरण हो जाने से फिर अहम कर्ता बुद्धि आदि में जो कर्तृत्व है वो अपने में आरोप करना कर्ता हम और ईश्वर में नियंता ईश्वर मेरा नियामक इति एवं भ्रमन्ति। उक्तार्थः सूत्रकार सम्मत इति आह ये अर्थ सूत्रकार को सम्मत है तो सूत्रकार भी ये बात कहते हैं अर्थात ये तो गीता का बात हो गया ईश्वर गीता में सूत्रकार का भी ये बात सम्मत है। ठीक है भाष्य में इति परमार्थावस्थायाम इसी त्रि इसी तव्यादि व्यवहाराभाव प्रदर्श्यते। परमार्थ अवस्थायाम इसी त्रि इसी तव्य इत्यादि व्यवहार का अभाव प्रदर्श्यते। और व्यवहार अवस्थायाम तो उक्तः श्रुतौ अपि ईश्वरादि व्यवहार एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिर एष भूतपाल एष एष सेतुर्विधरण एषाम लोकानाम असंभेदाय। व्यवहार अवस्था में तो परमार्थ अवस्था में तो कोई व्यवहार नहीं है और व्यवहार अवस्था में व्यवहार अवस्थायाम तो ईश्वरादि व्यवहार श्रुतौ अपि उक्तः श्रुति में भी कहा गया अर्थात अज्ञान अवस्था में व्यवहार अवस्था में तो ईश्वर इत्यादि सब है और वही जगत का सृष्टि करने वाला पालन करने वाला एस सर्वेश्वर एस अर्थात वही जो आत्म तत्व तो है वो सभी का ईश्वर है एस भूताधिपति भूतानाम अधिपति एस भूतपाल भूतों का पालन करने वाला एस सेतु सेतु अर्थात जो धारण करता है विधरण किसका कहते हैं ऐसा लोकानाम ये सारे लोकों का ये धारण करता है क्यों असंभेदाय संभेद संभेद मिश्रण तो ये सब मिश्रण न हो जाए लोक में ये वर्णाश्रम इत्यादि ये सब मिश्रण न हो जाए इसलिए परमात्मा ही इसका धारण करते हैं इति ये सब। तो वेदांत पढ़ने के बाद जब आप जानेंगे न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ना दत्ते कस्यचित् पापम फिर और जा करके प्रवचन कर पाएंगे आप खूब अर्थात तो भजन कीर्तन करो और भगवान आपका सारे पाप नाश कर देंगे ये अगर आप मंच में बैठ करके कहेंगे तो भी अंदर में आपका विवेक कहता रहेगा ये सब कब तक हम इसे मिथ्या बोलते रहेंगे लोगों को ये सब छोड़ो कहना क्योंकि अब जाकर के साधारण लोगों में ये सब बात नहीं कह पाएंगे, ये महान अनर्थ होगा। तो इसलिए कहते ना, जितना जितना वेदांत तो जचेगा उतना उतना और जा नहीं पाएगा प्रवचन करने के लिए। कितना दिन हम कपट करेगा, वास्तव में कुछ तत्व है और लोगों को कहेगा कुछ अलग, ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये अद्वैत का पाठ चल रहा था, नाथ जी और हम मुकेश तीन आदमी थे, तो कुछ ऐसे आया मतलब सब द्वैतों का खंडन कर दिए ये सब। फिर नाथ जी ये कैसा कर देते हैं, सबको एकदम खंडन कर दे। फिर नाथ जी बार बार पूछते हैं, अब पूछने से पुरी जी को थोड़ा कुछ उनका पार हो जाने से फिर वो चिढ़ जाते हैं, और नाथ जी जब ऐसे कह दिया पुरी जी को तो मौका मिल गया। पहले से चिढ़ करके थे पूरा कह रहे हैं। तो ये सब द्वैत को पाल करके रखेंगे और वेदांत तो सुनेंगे। तो सूत्रकार भी ये बात कहते हैं भाष्य में आके। अच्छा, तथा च ईश्वर गीतासु अपि, भगवत गीता में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन अतिष्ठति, इसको आप लोक में कह सकते हैं, क्योंकि लोक व्यवहार में भी कहा गया क्या करना है, और लोक व्यवहार से अतीत तो जो है वो है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से है अर्जुन तिष्ठति। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, यंत्र से आरूढ़ हुए हैं ये सब भूत, और यंत्र क्या है, देहादि पंजरम यंत्र, तत्रा भीमान तदारोहा भीमानिता, देहादि पंजरम यंत्रम, ये तो पंचदशिका है, देहादि पंजरम यंत्रम तदारोहा भीमानिता। तद आरोह क्या है, अभिमान करना, शरीर में अभिमान करना, यही उसमें आरोह करना, यंत्र हो गया शरीर, इसमें अभिमान कर देना, यही आरोहण हो गया। यंत्रारूढ़ क्या है, यंत्रारूढ़ कहते हैं उसमें अभिमान कर गया। और ब्राह्मण सर्वभूतानि, तो ब्राह्मण भ्रमण क्या है, विहित प्रतिषिद्धेषु प्रवृत्तिर भ्रमणो भवे, विहित प्रतिषिद्ध कर्म करेगा जीव, यही जीव का भ्रमण हो गया। और ईश्वर ब्राह्मण भ्रमण करवाएगा, तो शरीर में तादात्म्य करना है, यही यंत्र में आरोहण हो गया, आरूढ़ हो गया, और शरीर में तादात्म्य कर जाने से आगे विहित प्रतिषिद्ध कर्म करेगा, यही हो गया ब्राह्मण। और ईश्वर ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण भ्रमण करवाएंगे, शरीर में तादात्म्य नहीं है तो ईश्वर भ्रमण नहीं करवा पाएंगे। सूत्रकारोपी भाष्य में आगे, सूत्रकारोपी परमार्थाभिप्रायण तद अनन्यत्वम इत्याह। तभी परम पारमार्थिक स्थिति और व्यावहारिक स्थिति दो अलग अलग कह दिए सूत्रकार भी, जो तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य कहे, ये भी परमार्थ अभिप्रायण, व्यावहारिक अभिप्रायण नहीं, तद अनन्यत्वम इत्याह। व्यवहार अभिप्रायण तो स्याल लोकवत इति, तो ये इसका पूर्व सूत्र है स्याल लोकवत भेद तदन्यतम तदन्यतम नहीं, भोक्त्रापत्ते अविभागश्चेत स्याद लोकवत, भोक्त्रापत्ते अविभागश्चेत, अगर अभिभाग कहेंगे कार्य कारण में, तब जो आत्म ये परमात्मा है ईश्वर है वो भी भोक्ता बन जाएगा, अर्थात भोक्ता और भोग्य ये दोनों में अगर अभिभाग कहेंगे तब जो भोग्य है वो भी भोक्ता बन जाएगा, जो भोक्ता है वो भी भोग्य बन जाएगा। इस प्रकार की सिद्धांति वो कहते हैं स्या लोकवत, लोक में अर्थात जैसे लौकिक दृष्टांत दे दिया, समुद्र समुद्र तो ना अलग है किंतु फेन बुद्ध तरंग ये सब रूप से भिन्न है, तो व्यवहार काल में तो स्या लोकवत, व्यवहार अभिप्रायण तो स्या लोकवत इति महासमुद्र स्थानीय नाम ब्रह्मण कथयति अप्रत्याख्याय एवं कार्य प्रपंचम कथयति के आगे विराम है क्या, विराम है और अप्रत्याख्याय एवं कार्य प्रपंचम वहां कुछ नहीं है। अच्छा, कथयति विराम किया गया, कथयति के आगे विराम कट जाएगा। अ अप्रत्याख्याय एवं कार्य प्रपंचम, कार्य प्रपंच का प्रत्याख्यान नहीं करके व्यवहार अवस्था। टीका में न केवलम लौकिक व्यवहारार्थम परिणाम प्रक्रिया श्रेणम किंतु उपासनार्थम च इति आह। जब एक परिणामवाद है कि विवर्तवाद, परिणामवाद केवल लोक व्यवहार के लिए इतना नहीं है, ये जो स्याल लोकवत भोक्तापत्ते विभाग से स्याल लोकवत, ये परिणामवाद को आश्रय करके पहले कहा था सिद्धांत, बाद में कहा कि वस्तु तो परिणामवाद नहीं, अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादि भी है, ये विवर्तवाद को लेकर के। ये जो परिणामवाद है ये तो लौकिक व्यवहार के लिए, इसलिए कहते हैं न केवलम लौकिक व्यवहारार्थम परिणाम प्रक्रिया का आश्रयणम, फिर क्यों कि उपासनार्थम, अनन्यत्व तो ज्ञान के लिए और बाकी परिणामवाद ये तो उपासना कर्म व्यवहार दोनों के लिए। स इति आह परिणाम प्रक्रिया च, भाष्य में परिणाम प्रक्रियांच आश्रयति सगुण उपासनेषु परिणाम प्रक्रियांच आश्रयति सगुणेषु उपासनेषु उपयोक्ष्यत इति। परिणाम प्रक्रिया परिणामवाद ये क्यों आश्रय करते हैं, कहते हैं सगुण उपासना में इसका उपयोग होगा, तो भेद स्वीकार करके ही तो आप उपासना करेंगे, इसलिए सगुण उपासना में, निर्गुण उपासना में भेद नहीं है, सगुण उपासना में, निर्गुण उपासना था निधिध्यासन, सगुण उपासना में भेद इसके लिए परिणाम प्रक्रिया। परिणाम प्रक्रिया का न परिणाम जो संख्यों का, अर्थात ये परिणाम हो गया इसका, परिणाम अवस्था में कहते हैं कि ये इसे थोड़ा मतलब अनन्यत्व तो नहीं है, मतलब अन्यत्व तो हो गया। उनका उनका तत्व में ज्ञान के लिए परमात्मा और व्यवहार के लिए परिणाम आवश्यक उनका ना, उनका ये सिद्धांत यहाँ कहता है कि वेदांत मत में जब आप व्यवहार को लेंगे तब तो वहां परिणामवाद को लेकर के चलना पड़ेगा, और जब ज्ञान अवस्था को लेंगे तब तो विवर्तवाद को लेना पड़ेगा। परिणामवाद बोलने से हम जो सृष्टि होता है और फिर नहीं हो जाते, ये सब अर्थात सृष्ट अवस्था और प्रलय अवस्था ये उसका अलग अलग परिणाम होता है, किंतु विवर्तवाद में परिणाम नहीं है, ये तो अभी भी अर्थात जिस समय में सृष्टि है उस समय में वही ही है, अधिष्ठान ही है, अर्थात कुछ अलग परिणाम हो गया ऐसे नहीं, अर्थात कहते हैं ना रति मात्र परिवर्तन नहीं हुआ है, रज्जु तो जैसे रज्जु ही है अभी भी रज्जु है, विवर्तवाद। अच्छा आगे एवं तद अनन्यत्वे प्रत्यक्षादि विरोधम परिहृत्य अनुमानम आह। तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादि भी है, इसमें पूर्व पक्ष कहा था कि अनन्यत्व मानेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होगा, इसका परिहार करके अभी अनुमान प्रमाण के साथ विरोध का परिहार करेंगे। भावे चोपलब्धे है, भावे चोपलब्धे है, भावे चोपलब्धे है, भावे च उपलब्धे है, भावे अर्थात सत्वे, सत्वे अर्थात विद्यमानत्वे सति कस्य न कारणस्य, कारणस्य भावे उपलब्धे है कार्यस्य, कारण अगर है तभी कार्य का उपलब्धि होगा, इसका अर्थ कारण अगर नहीं है तो कार्य की उपलब्धि नहीं होगा, ये अनुमान अर्थात इसको व्याप्ति दिखाते हैं, अन्य व्यतिरेक से व्याप्ति ग्रहण करके कहते हैं कि इसलिए कार्य कारण से भिन्न नहीं हो पाएगा। भावे च भावे अर्थात सत्य विद्यमानत्व कारणस्य, कारणस्य भावे उपलब्धे कार्यस्य, ये अनुमान अर्थात व्याप्ति दिखाते हैं। टीका में कारणस्य भावे, भावे अर्थात सत्व, सत्व अर्थात उपलब्धो, कारण का उपलब्धि होगी तभी कार्यस्य सत्वाद, सत्वाद अर्थात उपलब्धेश्च अनन्यत्वम इति सूत्रार्थः, सूत्र का तात्पर्य। भाष्य में इतश्च कारणात् अनन्यत्वम कार्यस्य, इतश्च अस्मात् कारणात् यत् कारणम्, यत् कारणम् अर्थात यतः भाव एव कारणस्य कार्यम उपलभ्यते न अभावे, भाव सप्तम्यंत भावे सत्वे, भावे एव कारणस्य कार्यम उपलभ्यते न अभावे, न अभावे कारणस्य, कारणस्य अभावे कार्यस्य उपलब्धिर्नास्ति। तद यथा सत्यामृदि घट उपलभ्यते सत्सु च तंतुषु पटः, मृदि सत्याम घट उपलभ्यते, मृत का उपलब्धि नहीं हो रहा था, घट का उपलब्धि नहीं हो पाएगी। और सत्सु चतंतुषु पटह, ठीक है, अनुमान दिखाते हैं। अभी अनुमान का मतलब अनुमान से विरोध होगा अनन्यत्वम, ये पूर्व पक्ष कहना है। तो सिद्धांत कहता है कि नहीं, अनुमान से भी ये अनन्यत्व और सिद्ध होगा। घटो मृद अनन्य, मृत सत्व उपलब्धि क्षण नियत सत्व उपलब्धि मत्वात हेतु हो गया। मृत सत्व इसका उपलब्धि, सत्व अर्थात विद्यमानता, मृद का विद्यमानता का उपलब्धि क्षण उसमें नियत है विद्यमानता उपलब्धि जिसका, मृद उपलब्धि क्षण में ही उपलब्धि होगा घट का, ये नियत है निश्चय है। जैसे दृष्टांत दे दिया मृदवत, मृद में मृद सत्व उपलब्धि क्षण नियत सत्व उपलब्धि, जिस समय में मृद का उपलब्धि होती है उस समय मृद का उपलब्धि होती है, होती है, हेतु रह गया। तो रहने से अभी उसमें साध्य मृद अनन्यत्व, वो तो मृद ही है, रहने से अभी घट में भी मृद सत्व उपलब्धि क्षण में ही घट की सत्ता का उपलब्धि होती है। तो होने से वहां तद अनन्यत्व मृद अनन्यत्व घट में आएगा। अभी सिद्धांति अनुमान से भी इसको सिद्ध कर दिया। मृद सत्व मृद सत्व कार्य कारण सत्य कार्य सत्य में से बोल रहे हैं, मतलब मृद्यु न, जब मतलब ये व्याप्ति दिखाने जा रहे हैं वहाँ कार्य कारण क्यों कहना है, वो तो मृद घटो कहा, क्यों अब ये शब्द क्यों कार्य कारण क्यों व्यवहार करेंगे, मृद और घटो ऐसे दो शब्द मतलब ऐसे जो पदार्थ व्यवहार किए, कार्य कारण अनन्य तो इतने सिद्ध करने चल रहा है, अभी उसके लिए दो पदार्थ दिखाया, तो एक पदार्थ हो गया मृद एक पदार्थ हो गया घट दिखा दिया। दृष्टांत तो दिखाने के लिए कहते हैं एक पदार्थ हो गया मृद और एक पदार्थ हो गया मृद, ऐसा क्यों नहीं होगा, घट घट से अभिन्न है, अभिन्न है, तो इसी प्रकार दिखाया मृद मृद से अभिन्न है, तो जिस प्रकार के मृद मृद से अभिन्न हुआ इस प्रकार के घट मृद से अभिन्न है, ये सिद्ध करना चाहता है। तो हमारा बुद्धि से जो कार्य कारण इस प्रकार की दो भेद बुद्धि आ जाता है, ये सिद्धांत निराकरण करना चाहता है, कहता है एक ही है अभिदयी है, तथा घट बोलकर के कोई पदार्थ नहीं है, केवल नाम रूप अधिकम ले आते हैं। नाम अलग होने फिर भी कार्य रूप मृद अलग है कारण रूप मृद अलग है, सिद्धांत वही तो कह रहा है, कार्य बोलकर के पदार्थ ही नहीं है। जैसे कहा जाएगा कि सर्प अलग है रज्जु अलग है, यह हम जैसे ग्रहण कर लेते हैं, कहते हैं ना ना सर्प कुछ है ही नहीं रज्जु ही है, किंतु हम जब घट और मिट्टी को आते हैं हमको रज्जु सर्प जैसा बुद्धि नहीं आता है, क्यों, कहते हैं घट मिट्टी में परिणामवाद ऐसा हमारा बुद्धि में न्याय पढ़ते पढ़ते हो जाता है, कहते ना ये समवाय कारण है, ये समवाय तो कार्य है, ये तो अन्य है, इस प्रकार की हो जाता है। अगर हमको पढ़ना आरंभ में कहा जाएगा कि नहीं नहीं जो मिट्टी है ये रज्जु है, ये जो घट है ये सर्प है, तो ये बिल्कुल विवर्त एकदम जचेगा, घट मिट्टी में थोड़ा परिणाम बुद्धि में आ जाता है ना। अभी पूर्व पक्ष कहता है आपने हेतु दे दिया कि विद्यमानता उपलब्धि में जिसकी विद्यमानता उपलब्धि होती है ये अनन्य ही होगा, इस प्रकार सिद्धांती हेतु दे दिया। पूर्व पक्ष कहता है कि अन्यत्व अपि अयम हेतुः किम न स्यात्, तत् मृद सत्व उपलब्धि क्षण नियत सत्व उपलब्धिर यस्य, वो मृद अन्यत्व ऐसा हो, ऐसा क्यों नहीं होगा, अर्थात परिणाम बातों का आश्रय करके कहेगा। तो अन्यत्व अपि अयम हेतुः किम न स्यात्, तो अगर हो जाएगा तो इति अप्रयोजक हेतु फिर अप्रयोजक हो जाएगा, क्योंकि आपका साध्य है अनन्यत्व, अभी तो वो अनन्य तो नहीं होगा, अन्य तो आ जाएगा, तो हेतु अप्रयोजक हो जाएगा। तो व्यभिचार जिसको कहते हैं भाष्य में, नच नियमेन अन्य भावे अन्यस्य उपलब्धिर दृष्टा, अन्यस्य भावे विद्यमानत्वे अन्यस्य उपलब्धि नियमेन नहीं होगा, कभी हो सकता है, कभी हो सकता है कि जब रामानंद जी है तो श्यामानंद जी दिखे, किंतु नियत होगा। तो सिद्धांत वही बात कर रहा है, नियम है न अन्य भावे विद्यमान अन्य उपलब्धि ये, अर्थात अन्य अगर होगा तो नियम है न नहीं होगा। घट की उपलब्धि तभी होगा जब मृद की उपलब्धि हो रही है, नियम है। किंतु इसी प्रकार की मृद और पट में हो सकता है कि कभी मृद है और पट है, हो गया कभी दो चार बार हो गया, किंतु वहां नियम होगा जब मिट्टी की उपलब्धि होगी तब भी जाकर के पट की उपलब्धि हो सकती है, ऐसा नियम नहीं रहेगा। इसलिए अन्य से विद्यमानत्व अन्य से उपलब्धि इसमें नियम नहीं हो पाएगा। नहीं अश्व गोर अन्य सन गोर भावे वो उपलब्ध्यते, अश्व गौ से अन्य होकर के गो विद्यमान है तभी अश्व की उपलब्धि होगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अन्य है, अन्य होने से तद उपलब्ध हो तद उपलब्धि का नियम नहीं रहेगा। ठीक है, हमें अभी पूर्व पक्ष कह रहा है, अच्छा सिद्धांत इसको स्पष्ट कर रहा है, मृद घट और अन्यत्वे, अगर मृद और घट अन्य होगा तो गवाश्वयोरिव हेतु उच्छिति ही स्यात्, गो अश्व में हेतु रहेगा, हेतु अर्थात तत्सत्वे तत्सत्वम, ये गो अश्व में रहेगा, तत्सत्वे तत्सत्वम ये गो अश्व में नहीं रहेगा। इसी प्रकार की अगर क्यों कहते हैं वो अन्य है, इसी प्रकार की अगर मृद घट भी अन्य हो जाएगा, मृद घट और अन्यत्वे अगर अन्य हो जाएगा, गवाश्वयोरिव हेतु उच्छिति स्यात्, अर्थात तत्सत्व उपलब्ध हो तत्सत्व उपलब्धि ये हेतु नहीं रहेगा। फिर अभी पूर्व पक्ष कहेगा उच्छित्ति हेतु, हेतु और उच्छित्ति सृष्टि में उच्छित्ति छेदन उच्छेदन ल्यूट करने से छेदन। अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं आपने जो कह देते हैं मृत सत्व उपलब्धि क्षण नियत घट सत्व उपलब्धि, अर्थात तत्सत्व तत्सत्व में जो कहते हैं गवाश्वयोर निमित्त नैमित्तिकत्व अभावात हेतु अभाव, अब गो अश्व को व्यभिचार स्थल दिखा देते हैं वहां हेतु नहीं है कहते हैं, पूर्व पक्ष कह रहा है कि वहां निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं है इसलिए वहां आपका हेतु नहीं रहा, और मिट्टी और घट में वहां निमित्त नैमित्तिक भाव है तो होने से वहां आपका हेतु रहता है, इसलिए ये अनन्यत्व सिद्ध नहीं करता है, आपका हेतु अनन्यत्व को सिद्ध नहीं करता, निमित्त नैमित्तिकों को सिद्ध करता है। पूर्व पक्ष कहता है गवाश्वयो गवाश्वयोर निमित्त नैमित्तिकत्व अभावाद एव हेतु अभाव, अतो मृद घटयो तेन हेतुना, तेन हेतुना अर्थात तत्सत्व तत्सत्व जो हेतु है उसे क्या होगा निमित्तादि भाव सिद्ध्यति, तत्सत्व तत्सत्व में किसको सिद्ध करेगा निमित्त नैमित्तिक भाव को सिद्ध करेगा, अनन्यत्व को नहीं, ये पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्ध्यति न अनन्यत्व, तभी हेतु अनन्यत्व को सिद्ध करना था, अभी निमित्त नैमित्तिक को सिद्ध कर दिया, अभी अर्थांतर सिद्ध हो गया, तो पूर्व पक्ष कह रहा है न अनन्यत्व इति अर्थांतरताम, अभी आपका अनुमान से अर्थांतर सिद्ध हो गया, इति आशंक्य सिद्धांति उत्तर देता है। निमित्त नैमित्तिक भाव अर्थात पूर्व पक्ष कह दिया कि तत्सत्व तत्सत्व जब होगा वो निमित्त नैमित्तिक भाव को कहेगा, अर्थात तत्सत्व तत्सत्व तभी होगा जहां निमित्त नैमित्तिक भाव होगा, वो साध्य है, साध्य रहने पर ही जाके हेतु हो पाएगा। तो सिद्धांत कहता है कि नच कुलाला भाव एव घट उपलब्ध्यते, अगर आप कहेंगे कि तत्सत्व तत्सत्व ये निमित्त नैमित्तिक भाव को सिद्ध कराएगा तब होगा कि निमित्त नैमित्तिक भाव जहां रहेगा वही तत्सत्व तत्सत्व हो पाएगा, तो निमित्त नैमित्तिक भाव कुलाल और घट में है तो कुलाल घट जहां रहेगा मिल करके तभी घट की उपलब्धि होगी, ऐसा कहना पड़ेगा, क्योंकि साध्य अगर नहीं है तो हेतु नहीं हो पाएगा, साध्य हो गया कुलाल और घट इनका बीच में निमित्त नैमित्तिकत्व, तो ऐसा तो नहीं होता। न च कुलाला भावे कुलाल भावे, कुलाल भावे अर्थात कुलाल सत्व, कुलाल होने पर घट उपलब्ध होगा ऐसा तो बात नहीं है, इसलिए निमित्त नैमित्तिक भाव रहेगा तो भी जाकर के तत्सत्व तत्सत्व होगा ऐसा बात नहीं है। सती अपि निमित्त नैमित्तिक भावे अन्यत्वात्, तो कुलाल घट में निमित्त नैमित्तिक भाव है किंतु अनन्यत्व है क्या, नहीं है, तो अन्य तो हो गया। इसलिए यहाँ जो हेतु है तत्सत्व तत्सत्व ये अनन्यत्व को प्रमाण करता है, अन्यत्व को प्रमाण नहीं करेगा। अभी पूर्व पक्ष निमित्त नैमित्तिक अर्थांतर सिद्ध करना चाहता था, उसका खंडन हो गया। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि नच उपादान उपादेय भावे न अर्थांतरता, आपका जो हेतु है तत्सत्व तत्सत्वम ये उपादान उपादेय भाव को कहेगा। सिद्धांति क्या कहता है? अनन्यत्वम। पूर्व पक्ष कहता है कि उपादान उपादेय भावम, तो इसमें भी अंतर है। देखिए उपादान उपादेय भाव में भी अनन्यत्व नहीं है। उपादान उपादेय कैसे? जैसे न्यायिक लोग कहते हैं, न्यायिक लोग कार्य कारण को समान कहेंगे क्या? किंतु उपादान उपादेय भाव मानते हैं, समवाय समवेत और समवायी इस प्रकार कहते हैं। यहाँ अर्थात उपादान उपादेय अर्थात समवाय समवायी इस प्रकार की मानना। उपादान उपादेय भाव अगर हेतु तत्सत्व तत्सत्व अगर उपादान उपादेय भाव को कहेगा अर्थात समवायी समवेत को कहेगा तो भी अर्थांतर सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्धांत कहता है कि नच इसके द्वारा भी अर्थांतरता नहीं होगा। अर्थांतरता अर्थ अर्थ अर्थात साध्य, साध्य क्या है? अनन्यत्वम। अनन्यत्वम को छोड़ करके समवायी समवेत इसको प्रमाण करेगा तो ये भी अर्थांतरता हो जाएगा। नच सिद्धांति उत्तर देता है मृद दृष्टान्ते तद भाव अभावे अपि। न्यायिक लोग जहाँ उपादान उपादेय कहते हैं वहाँ वो अनन्यत्व मानते हैं ना अन्यत्व मानते हैं, अन्यत्व मानते हैं। तो मृद दृष्टान्त में अन्यत्व है क्या? मृद और घट दृष्टान्त में वेदांत मत में वेदांत कहता है तद अभाव तद भाव अभावे अपि। तद अर्थात अन्यत्व, अन्यत्व भाव का अभाव होने पर भी अन्यत्व भाव अर्थात अन्यत्व, अन्यत्व का अभाव होने पर भी हेतु सत्वा। पूर्व पक्ष उपादान उपादेय कह करके अन्यत्व को प्रमाण करना चाहता है और ये हेतु जो है तत्सत्व तत्सत्वम ये हेतु पूर्व पक्ष कहता है कि उपादान उपादेय भाव अर्थात अन्यत्व को प्रमाण करता है। सिद्धांत कहता है देखिये मृत दृष्टान्त में अन्यत्व नहीं है किंतु हेतु है, इसलिए अर्थात ये हेतु अन्यत्व को प्रमाण कर देगा। उपादान उपादेय भाव को लेकर के वो नहीं है। तद भाव अभावे अर्थात अन्यत्व भाव, अन्य भाव का अभावे, अन्यत्व अभाव होने पर भी हेतु सत्वात्। हेतु अर्थात तद उपलब्ध हो तद उपलब्धि। पूर्व पक्ष का मत में उपादान उपादेय अन्यत्व अन्य है इसको लेकर के सिद्धांत खंडन करते हैं। और अन्यत्व जहां अन्यत्व है गवाश्वत तद भाव अयोगाच, जहाँ गवाश्व उसमें अन्यत्व है तो वहाँ अर्थात तत्सत्व तत्सत्व ये नहीं है। हेतु तो अर्थात अनन्यत्व को ही प्रमाण करता है, अन्यत्व को तो प्रमाण नहीं करता है। तद अन्यत्व गवाश्वत तद भाव अयोगाच, तद भाव अर्थात वहाँ उपादान उपादेय भाव भी नहीं है और अनन्यत्व भी नहीं है। कुलाल घटयोर निमित्तादि भावे सति अपि अन्यत्वात्, कुलाल सत्व नियत उपलब्धिर घटस्य नैव इति अक्षरार्थः। कुलाल घटयोर निमित्त नैमित्तिक भाव है होने पर भी सति अपि अन्यत्वात्, ये परस्पर से भिन्न है होने पर कुलाल सत्व नियत उपलब्धिर घट में रहेगा, जहाँ कुलाल है वहां घट रहेगा नहीं रहेगा, नैव इति अक्षरार्थ। अभी यथा श्रुत सूत्रस्थ हेतुर व्यभिचारम संकते, सूत्र में सिद्धांति कह दिया कि उपलब्धे है इसको हेतु दिया, भावे च उपलब्धे है, उपलब्धे है भावे च उपलब्धे, भावे अर्थात विद्यमानत्व सति कारण से विद्यमानत्व सति कार्य से उपलब्धे है। तो जैसे सुना गया उस हेतु में भी पूर्व पक्ष व्यभिचार आशंका करता है। भाष्य में ननु अन्यस्य भावे अपि अन्यस्य उपलब्धिर नियता दृश्यते, अन्यस्य भावे अपि अन्य होने पर अन्य की उपलब्धि नियत है ये तो दिखता है कहाँ? यथा अग्नि भावे धूमस्य, नया एक लोग जैसा कहते हैं तो अग्नि होने पर ही ध्रुम दिखेगा। यहाँ क्या धूम और अग्नि इसमें अन्य तो है क्या? नहीं है। तो अन्य से भावे अन्य से उपलब्ध नियता ये तो दिखता है। टीका में सिद्धांति उत्तर देता है, अग्नि भाव एव धूमो उपलब्धिर इति नियमात्मको हेतुस्तत्र नास्ति इति आह। अग्नि भावे एव धूमो उपलब्धि, क्योंकि पूर्व पक्ष क्या कह दिया, अग्नि होने पर धूम दिखता है, तो इसलिए तद भावे तद उपलब्धि, किंतु इसमें तो अनन्य तो नहीं है। सिद्धांत कहता है कि अग्नि भावे व धूमो उपलब्धि इति जो नियम कहते हैं आप, ये नियम ये हो गया हेतु, तत्सत्वे तत्सत्वम, ये हेतु अग्नि और धूमो में नहीं है। अर्थात तो अग्नि सत्वे धूम सत्वम इस प्रकार की नहीं है, अग्नि अभावे अभी धूम सत्वम, अग्नि बुझ गया। ये अभी अभी हम देख रहे थे जो पंजाब हरियाणा से, हरियाणा से साधारण तो पंजाब से आ जाते हैं ना लोग, वो जो ब्रेड करके इसको पीते हैं और लंबा ये लगाते हैं, उनका तो खम्बा तो जगह 3 फुट लंबा ऊंचा होगा, पाइप भी तो दूर तक है और आवाज भी होता है, पूरा सुनाई देता है, उसका अंदर में पानी रहता है ना, पूरा एकदम आवाज भी होता है। तो उसको सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में, न इति उच्यते उद्वा पिते अपि अग्नो, अग्नि तो बुझ गया कहा, गोपाल घुट्टिका दि धारितस्य, उसको गोपाल घुट्टिका कहते हैं, हुक्का हिंदी में कहते हैं ना, गोपाल घुटिका धारितस्य धूमस्य, अभी अग्नि बुझ गया किंतु वो पाइप में अभी भी धूम है, वो खींचता है, कहते धारितस्य धूमस्य दृश्यमानत्वात्, इसलिए अग्नि सत्वे एव धूम सत्वम, अग्नि अभावे धूमाभाव ऐसा नहीं हुआ, ये तो व्यभिचार हो गया, सिद्धांत कह दिया। टीका में अभी पूर्व पक्ष कहता है कि आपने कह दिए कि अग्नि नहीं होने पर भी धूम हुआ, यहाँ विच्छिन्न मूला रेखा हो गया, अर्थात अग्नि और धूम का बीच में विच्छेद हो गया, किंतु हम उस धूम का बात कहते हैं जहाँ की अविच्छिन्न मूला रेखा है। तो मूल रेखा टीका में, अविच्छिन्न मूल दीर्घ रेखावस्थ धूमे नियम अस्ति इति व्यभिचार, पूर्व पक्ष कहता है कि विच्छिन्न मूल रेखा नहीं, अविच्छिन्न मूल रेखा जहाँ होगा वहाँ धूम होने पर ही अग्नि बनी होने पर ही धूम होगा, बनी नहीं होने पर धूम नहीं होगा, तो इस प्रकार की तो है किंतु वहाँ अनन्य तो नहीं रहा, इसलिए व्यभिचार हो गया इति संकते। भाष्य में अथ धूमम कयाचित अवस्थया विशिंग स्यात्, विशिंग स्यात् सिंह बिंदी है, अथ धूमम कस्यचित अवस्थया विशिंग स्यात्, सिंह बिंदी नहीं है, बिंदी चाहिए क्योंकि सिसली संश्लेषण है, ये रुधादि गण्य धातु है, विशिंग स्यात् विधलिंग का रूप है, सिंहस्यात तो होने से उसको रुधादि व्यसनम हो जाएगा ना। विशिंगस्यात् तो अथ पूर्व पक्ष कह रहे हैं कयाचिद अवस्थया विशिंगस्यात्, आप सार्वधिक धूम हमारा हेतु नहीं है, किसी विशेष अवस्था वाला धूम ही हमारा हेतु होगा, मतलब हम उसके साथ व्यभिचार दिखाएंगे, हेतु नहीं उसके साथ व्यभिचार दिखाएंगे। तो ईदृश धूमो न असति अग्नो भवति, असति अग्नो ईदृश धूमो न भवति, तो किस प्रकार की कहते हैं कि अविच्छिन्न मूला रेखा, इस प्रकार की विशेष धूमो को हम कहेंगे, उसके साथ व्यभिचार हो जाता है। टीका में तद भाव नियत भावत्व सति, अभी सिद्धांत कहता है अगर आप व्यभिचार स्थल के लिए धूम को विशेष धूम कहेंगे, तब हम भी जो अपना हेतु कहते हैं तत्सत्वे तत्सत्वम, तत्सत्व अर्थात इसका विद्यमानता का उपलब्धि होने से उसका विद्यमानता का उपलब्धि होगा, उपलब्धि अर्थात ज्ञान बुद्धि, इसकी बुद्धि कारण की बुद्धि होने से कार्य की बुद्धि होगा, तो हम अभी जो हेतु कहते कारण बुद्धि होने पर ही कार्य बुद्धि होगी, ये हेतु को भी हम अब थोड़ा विशेष बना देंगे। कैसे? कहते हैं तद भाव नियत भावत्व सती तद बुद्धि अनुरक्त बुद्धि विषयत्व से हेतु और विवक्षितत्वात् न विचार। पहले था तद बुद्धि अनुरक्त बुद्धि विषय से कारण बुद्धि, तद बुद्धि अर्थात कारण बुद्धि, कारण बुद्धि अनुरक्त बुद्धि कार्य बुद्धि मतलब कारण बुद्धि अनुरक्त या बुद्धि वो बुद्धि का विषय हो जाएगा कार्य। पहले इतना ही हेतु था, अभी सिद्धांत कहता है कि तद भाव नियत भावत्व सति, तद भाव अर्थात कारण कारण कारण मतलब कारण सत्ता कारण सत्व कारण सत्व भाव भाव अर्थात कारणत्व ठीक है। कारण भाव नियत भावत्व सति अर्थात कारण का विद्यमानता होने पर ही कार्य का विद्यमान हो और कारण का बुद्धि होने पर ही कार्य का बुद्धि हो, ये अब हेतु कर देंगे। केवल पहले केवल बुद्धि में था, अभी अर्थ में भी कह दिया कारण होने पर कार्य और कारण का ज्ञान होने पर कार्य का ज्ञान, इस प्रकार की हम भी हेतु को सुधार कर देंगे। हेतु विवक्षितत्वात् न व्यभिचार इति भाष्य में न एवमपि कश्चित् दोष, आप इस प्रकार की आपका अर्थात व्यभिचार स्थलों के लिए विशेष धूम अगर कह देंगे तो भी हम अपना हेतु को भी बदल देंगे। तद भाव अनुरक्ताम ही बुद्धि कार्य कारण और अनन्यत्वे हेतुम वयम बदाम। तद भाव तद भाव तयोर भाव तयोर भाव अर्थात तय हो सत्ता, तत् सत्ता के साथ अनुरक्त होगा सत्ता अर्थात विद्यमानता। अभी सिद्धांती हेतु बदल दिया, तद भाव नियत भावत्व सती इसको विशेषण जोड़ दिया, इसके लिए भाष्य में कहते हैं तद भाव अनुरक्ताम ही बुद्धि, पहले केवल बुद्धि था अर्थात तद सत्ता उपलब्ध हो सती तत्सत्व उपलब्धि पहले उतना ही था, अभी ये बुद्धि में और एक विशेषण जोड़ दिए क्या कहते हैं तद भाव अनुरक्त, अनुरक्त था विशिष्ट भाव विशिष्ट बुद्धि होना चाहिए अर्थात अर्थ भी होना चाहिए और ज्ञान भी होगा, इस प्रकार होने से अनन्यत्व कहेंगे। कारण और अनन्यत्व हेतु वयम बदाम न च असो अग्निधूम और विद्यते, अग्निधूम में तद सत्वे तत्सत्वम ये तो हुआ, तद सत्वे तत्सत्वम तद बुद्धि सत्वे तद बुद्धि सत्वम अच्छा न च असो अग्निधूम और विद्यते ये नहीं है, क्योंकि ये अभी गोपाल भुटिका और नहीं लिया जाएगा, वो विशेष स्थल कह दिया जहाँ की अविच्छिन्न मूला रेखा है, अविच्छिन्न मूला रेखा में बन्ही का सत्ता होने पर धूमो का सत्ता और हाँ बन्ही का सत्ता होने पर धूमो का सत्ता और बन्ही का सत्ता का ज्ञान होने पर धूमो का सत्ता का ज्ञान होना, ये दोनों अंश भी हेतु कर दिया। बन्ही का सत्ता होने पर धूमो का सत्ता तो होगा, किंतु बन्ही का सत्ता का ज्ञान होने पर ही धूमो का सत्ता का ज्ञान होगा ऐसा है क्या? बन्ही का सत्ता का ज्ञान होने पर धूमो का सत्ता का ज्ञान होगा ऐसा है क्या? बन्ही सत्ता ज्ञान नहीं हो करके भी धूमो सत्ता का ज्ञान हो सकता है पहले तो होगा, तो सिद्धांत ये बात कहता है न चो असो अग्नि धूमयी और विद्यते अर्थात तत्सत्व ज्ञान सती तत्सत्व ज्ञानम इस प्रकार की नहीं है, किन्तु मृद घट में है, जब घट का ज्ञान होगा मिट्टी का ज्ञान तो होगा ही पहले। टीका में आलोक बुद्धि अनुरुक्त बुद्धि ग्राहे अच्छा आज समय हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।